لم ذهل كل لولا العتيق لما كانت بالغمام موضني قد كان إذا تفيت حلو عالي يتيم وجاهل عز حوز ولا سلام السلام موضني نجتا يقبلوه يطول لو قطبت يا بدر في حالك ما سدامي أين السلام ما ودنين إن الجنازات كادت من مصاد عتا فكيف منا من بالله ما ردنينا إن الجنان على سبيل يوم قدوم روحي تارك الدنيا لا ولا مردنين وبعدما بايعوا الصديق قد عزموا على جهاد رسول مسد رحيم مردني في الغسل والدفن كان خلف يا نوم على فراق حبيب ترج المولى علينا السلام مودنين وحيدر غسله والم يقلبه العباس وابناه فضل الفم بالاقدام نودنين يصب ماء على الهيج أسامة ما شقران والأوس معدود بجمعين مودنين قراع السدر كافور جاء غسل والماء من بير قرط أطيب الكمين بل من عامد سبيل السلام عليكم دينك assalamu alaykum waaw ma ngi bëgg barkelu ci buntu fanwer ci bimiya ci sayyidu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak dajje aduna am dem barza sama neena qama uhdiya muhtazan ala jalali دعاه في صفر مولاه للكرم واختار مولاه إذ ما الله خيره عن الزخارف ذا زهد وذا شمن حوى يدا عند بعض في تأهبه حان الرحيل له في يومه العلني في يوم مولده في بيت عائشة قبل الزوال بشهر المولد العظيم لليلةٍ قيل أو ليلين قد خلتا وقيل في حبه فقط ولا تنم. يوم الثلاثاء قد قيل الأهول له حصا لقد طاب في بر المقتدم في القول الأشري أن الدفن إن الدفن أن الدفن ليلة أربعة ليلة أربعة ليلة أربعة في جوف ليل فجر واحتكم من دهشة أخر دفن النبي ولاشتغالهم من يولى كل أمرهم إن الصلاة ومملوكا لآخر ما أوصى به المصطفى في العلم ثم نرى ودعاه ولكم محمد مولاه براما للكريم جل جلاله كان كان من عام أهدئ جاتم دلغا دل أكون دلغا بدينا جي ماتي لب يالا جخوكو كور اك ازاك لب مات اليوم اكملت لكم دينكم تياتم دال با دار رسول تياتم دال لا اوديا وانيال اوديا وانيال واي الكبير نياتا لا دي جوم بن ديال نياتا لا نيار بن نياتا لا 11 من الهجره fukki fana gan ca gaday ga mom la modou apprécier ni oudia muy firilu ak dal bu no pi oudia la magnal fuk ak ben ca gaday ga muhtazal miron nekam daji lak mom mohammed fukki fana gan ca gaday ga tek mu am ala gelalin ci mag mu am ala gelalin ci mag ala gelalin ci jappandi ala gelalin ci upp daji ca jalal la am bobo lam fanwer la lam fanwer nga bolé mu jëlé ben tuk dindi ñet baba muhammad jëlé ben fukkat ak ñet ci la am yalla wo mo tax mu li wada wonako mawla baramam lil kalami yeen ci teranga kañ la ko wo ci safal kay nak ama uhdia ci atum dalga fukki fan ak ben ca gaday ga fukki fan min yi nu fukki atak ben ca gaday ga di fan leri fan ak ñaar ci nguru kisra ibrahim di juroom ñentat ci nguru irakhlu nasraniya di juroom ñent temerat ak fana ñet ci nguru skandari ci bu safar ci lopp yalla wo muhammad de nga sama kaddu fukki at ak ben ca gaday ga di fan leri fan ci nguru kisra ibrahim di juroom ñenti at ci nguru irak ci nasraniya di juroom ñenti at juroom ñenti téberat ak fan leri ñet ci skandari boba la yalla woyé muhammad nako waccal sa liggey waxtara tan na mo muhammad mawlahu yalla izma allah ba nga xamé yalla xayaro tan la nako bindu rek bañ fay juk lo neex nga am ko lo neex nga jot ko te baña dee waxtana tan la nak mawlahu boromam izma allah ba nga xamen yalla khayyaro tan lo nako ani zahari xolal wa shadda min shaghabin ashaahu wa tawa tahta al ijarati kasal mutafil adami وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فعراها أيام ثمن يصلي النبي الله للجوع قاعدا ها لما هو الوقت يصلي نبي الله للجوع قاعدا يعلم أن الدار سوف تزول مغايق خلاني قلت الله سيد حاجي مالك dafa yàlla ne tànnal mu tànn yàlla di xiif di julli di xiif dafa ay dot di ko takk ci biiram sab der sab ay dot takk ci pour mën a taxaw pour julli. ba mujj dot yi waraawa bisul jibaalu sumu min dahri an nafsihi fa ala ayama sabi doji di ko mën nañu nekk wërsu ngalam nga jaaynu li metti na Mohamed dëgg rek tamaami yu sali daala julli nabiyallah xaay da mbiram nekkam daal di jekki li jooy ngir xiif di julli ba maatu la taxaw mu toog di julli ngir xiif rek lu ko ko yóbbe lu ko ko yóbbe lu tax loolu am yu àllimu mu wulu ni am na daara nga këru àdduna gi dafa tësulu xasemee dem rek da ko jubil ne inna allaha yuqriqu assalaam wa yaqul laka an tuxiba an ajla hada jibaal mi abi qubays wa gayriha ma xawalay makka wa atrafiha dahabat jibil ko ni sunu borom nee na mi ngi lay nuyu may na ma ndigal ci jabale abi qubays ak ba yi nga xam ne wër na makka mu def ci wurus jox na ko xaytu ma kunta foo fi nekk nga ju wurus yi dendal yow loo soxla nga faj faqatal ka saa asel ba ko waxee loolu Mohamed sa noot sa guub sa gusloom asta xale yaa Jibril inna dunia daarul man laa daara la wa maalul man laa maala la fil axira Jibril adduna bi kër la goo xam ni du kër alal di alal la joo xam ni du alal léegi daal tànn naa yàlla jàpp naa yàlla lépp loo xam ni adduna la ak mu màcc ci adduna fase naa lu tax xam ne adduna bi day jeex rek amul solo loo fekk xawaaya dan inda baadin fi taahubihi xaan arrahiilu lahu fi yowmihi alcalami fi yowmi mawlidihi fi beyti aishatin qabla alzawaali bi shahri almawlidi alcazimi li laylatin qiila aw leyleeni xarxalata wa qiila fi xubi masaxalatayni famaam nee na xawaa làq na yadan ñi ne xawaa yëjul ñi ne xawaa yëgul xawaa làq na fii sa ëw bi ci waajam yadan fukki fan ak ñeent inda baax bi ñi ne yëjul fukki fan ak ñett ñi ne yëgul fukki fan ak ñaar xaana teew na arrahiilu laxas ga loo ñeel Mohamed fi yëy mi ci bés ba ala alami ba di bu ñu xam ci mooy addu fa altine ndigal maodo mu ni fi yow mi alami mooy ban mu ni fi yow mi mawlidihi mu badal ci lu dëgg kañ fi béyti aïchatin ci néegu ba aïcha kañ la mbir ma am xabla zawaar ci cëkk nit yi 11h10 ci natale ci la Mohamed Sall bi shahri almawlidi alcazami ci weeru judd gu ñu màggal ga li laylatin xiila aw layleeni dëggal mawdo baram la xmeraara goog li laylatin xiila te waxu laylatayni xanaa ni laylayni lu tax gaañi waay fóoree wu leen waay li laylatin xiila aw laylayni te waxul aw laylatayni xanaa ni aw laylayni am na fukki fan ak ñeent te waajtaayu feebar ba feebar ba fan la fa dale nag fan la ko dale baqiya ci baqiya la ko dale sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn bés mu ne yaaba muhayba dee bëgg na ànd baqiya fantalaqa maayi fantalaqtu maahu mel ni xalifa mu jekki ba guddi mu ne maa siis wala amaloo nañ dem sëg ya xalxuus te feebaru muhammad commencé dafa jekki ba benn guddi mu naa bi muwee xabata jaam la boo xam nañ koo maan da koo jëndoon mbaa yàlla ko xaay noo ànd dem sëg ya ma ñaanaloo sëg yi ba mu dëkkee mu ne asalaamualeykum ya alal maqaabir liyani lakum ma asbaxtum fii bi ma asbaxa naa fii asalaamualeykum yéen waa sëg yi na ngeen kontaan xëyti naa leen ba nga ko jógee mu jéggul loo sëg yépp sama sarasa fa bada salaa salaam wajaaw ladi qabadahu llahu fihi ba mu jógee ca sëg ya baraanse na ca néeg ba ci la ko feebar dale bab bi mett xaalat an aïcha zawju nabi sallallahu alayhi wa sallam xaalat rajaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al baqii fa wajadani wa ana ajidu sabaan fi raasi wa ana aqulu wa raasa suma xaala wa ma daraki law mitti qabli fa qumtu alayka fa qumtu alayka alayki wa kafantuki wa salaytu alayki wa dafantuki xaalat qultu wallahi laka anni bika law faata dalika la kharajatu ila beyti fa aarastu fihi fi baadi nisaayika xaalat fa tabassama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba mu jógee sëg ya dafa ñëw fekk si na aïcha tëdd mu ne ku la jot mu ne ko sang bopp dafay métti mu ne ko mu waaw soo nekkoon say am néew jëkk maa faatu ma sang la sàng la jullee la suul la mu aïcha kon nooy def mu ne man daal lu nu kontaan wallahi la ka ànd ñu dëkk daanaka sax li may gaat gaal nekk naa te kon kat danaa saytuwaat ni ma daan saytu ba ma nekkee jànq danaa saytuwaat fa daba sama salaa salaam ba mu xam ni nga ko bëgg a tàggu te xamul lu mu koy wax bu ma amee ne fukki fan juróom-ñaari fan ba ko juróom-ñetteel te Mouhamad daawul manqué jàkka li mu man yëpp ida shabba wajhuhu na wa ghalaba ala aqli saa salam wa ana ami fidi wid xala daa bilal ila salaati fa qala marru li salli man yusalli naas fa xarajtu bi dam omar fi naasi wa kaane aboubacar gaayiban fi xuddukum ya omar fa salli bi naasi qala fa qum falama kabar samia rasulah saai salam sawtoo wa kaane omar rajul mujhiran qala la salam ayna aboubacar sadiq ayna aboubacar yaaba allahu dalika والمسلمون ياب الله ذلك والمسلمون ياب الله ذلك فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس يمتكر ولا دم دكا من بلال وقال أبو بكر صديق نجيتني دي وقال أبو بكر نجيتني دي بلال كان أبو بكر نكفي من عمر جمل جيتني دي أبو بكر جزنك محمد دقلو naa baat bu xumb boobu ne du Aboubacar ci li ngeen def day d'accorduma ci julli di d'accordu ci nañ woo Aboubacar mu jiite nit ñi laa wax looloo leen xamaloo ni bi fi Mouhamad jógee Aboubacar mooy nekk xalifa waaw si yoomi mawlidihi si beyti aïchatin xabla zawali bi chéril madaabin di lay lëtin ci ñaari guddi aw lay lay ni xat xalataa xalat ak xalataa lu ñu àndal bu la neexee jigéen bu la neexee góor a dama ca lox mi daal xalat ak xalataa la ñu àndal moo leen di yóbbaale bu la neexee jigéen bu la neexee góor a li lay latin xiila aw lay lay ni xat xalataa xat xalataa tax mu say ni lay lay ni ñu di génn guddi la wala ñaari guddi yoo xam ne fay nañu waxi la fi xubbihi ñu ni génn guddi ci safar wala ñaari guddi ci safar ñu ni déedéet fi xubbihi fukki fan ak ñaar dëggal moom laa am sorofaatu waxi la fi xubbihi isna achara minhu kam as maam nee na gëstul ah wala tërim itam bul nelaw nag sa la feebare ci la faatu. waaye nag yëg ngi dem na nag yëg ngi dem na xaski la waxees na aluful suux ga la wa ñeel Mouhamad xisan fu yëg yowma sulasaay ñëpp xam ni Mouhamad nekkatu fa bésu salaata la ah laqad taaba teey na moom Mouhamad fii bët in ci commencement wa muxtatami ak mu mut waaw mu faatu asire talaata ba àllarba si soko dég fil xawli ci wax ja anna basna naka suul Mouhamad laylata larbaa bésu àllarba la wala laylata larbaa wala laylata rarbia fil xawli la chéri daal wax ja gën a siiw ba Mouhamad faatoo altine talaata àllarba ci minuit demi 2 heures 3 heures ci lañ ko denc déw fa lay li ci guddi ga guddi sama maam nee na sama maam nee na fadri xamal loola wax takimi te nga xereene ko wax takimi te nga takk ko loo teg waay min basatina xaro okay, waay def na nabi suul Mouhamad lu tax mu faatu altine ñu bàyyi ba alal ba ci guddi ñu sako suul mu ne axaro yéexe nañu def na nabi suul Mouhamad min dexsatin ngiru téeyeey min dexsatin ngiru téeyeey moo ne gëlam du garaaw téeyeey ndax téeyee xel maa nga fa dangaa xamatul fa ma ne looloo tax ñu yéex a koo denc mu faatu altine ñu bàyyi ba àllal ba ci 3 heures ñu soko denc ci guddi wala siraali yi ak soxla woo seen man koo xam ni yu wallaa dina méngoo kël la amrihim diisug mbir seen ku toll Mouhamad bu fi jógee ka ko baa remplacé ma taaxoo nga am déet wa turi ka bilaa def leen salaata fi ayaali liixtilaafihim fi mawtihi aw fi maxali dafnihi wa lichtigaalihim fi amri bayati bil xalifati xata saxara al amru ala abibakar radiallahu anhu ka sama yaati dalika bi taalilihi fi lmaqsu l axir mu ni bàyyi nañu Mouhamad ñetti fan sokoo denc ngir lan kan moo war a nekk xalifaam ak bi fi jógee diis diis yi mu yonoo leen kenn ko war a yenn moo tax ñu am ñetti fan ba ñu jaayantee nag Jibril taxaw jullee dem Mikaël taxaw jullee dem Asafi taxaw jullee dem Azay taxaw julle dem, Omar taxaw julle dem, Abubakar taxaw julle dem, Ousmane taxaw julle dem, Ali taxaw julle dem. Instant lay lutax ñak deppo ci kan mo wara taxaw taxaway Muhammad wala Muhammad ñepp ko bokk xoon war na leppam ñepp ca la bokk bu ñu bëgg dem nag inna salata wa mamlukan la akhiru ma awsa bihi al mustafa fi xaalati al-alim